Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün biraz tünellerden söz edeceğim ama bildiğiniz tünellerden değil. Hep yer üstünde yapılan, hatta hobi olarak yapılan diyeceğim. Çünkü hani son zamanlarda çok söz ettik 19. yüzyılın sayfiyelerinden filan. Aslında onlar da adeta birer hobi gibi, günlük hayatın rutininden kaçış, yaz aylarında bir keyifli yaşam biçimine herkes evirmeye, dönüştürmeye çalışıyor. Ve dolayısıyla biraz adeta günlük hayatın gerçeklerinin dışına çıkan bir şey gibi o sayfiye evleri, yaşam biçimi, her şeyle. Tünellerden söz edeceğim çünkü tünel kazmayı hobi haline getirmiş insanlar var. Çok bizim kültürümüzde rastladığımız şeyler değil bunlar. Bu tür şeyler neden bizde pek olmuyor? Belki üzerinde durulabilecek bir şey. Mesela 1924 senesinde bir kamyon Washington'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir film stüdyosunun arkasındaki alanda giderken, belki de manevra yapıyordu neydiyse, birden bir tekeri yere batıyor. Bir tünel labirenti ortaya çıkarıyorlar. Tabii ki aracı o delikten çıkardıktan sonra neymiş burası diye bakıyorlar. Ve insanlar o buldukları yer altındaki labirent karşısında dehşete düşmüşler. Haber olarak elbette gazetelerin sayfasına çıkıyor. 1924 senesi olduğunu tekrar edeyim. İçki kaçakçıları, casuslardan söz edilmiş. Fakat bunun böyle olduğuyla ilgili net bir gerçeği kimse ortaya koyamamış. Ondan sonra Smithsonian'ın ünlü bir böcek bilimcisi Harrison Dyer Jr. Tüneli 1924 senesinden 15 yıl önce inşa ettiğini, bunun hobi olarak yaptığını söylemiş. 1905'te eşi için bir işte çiçek tarhları yapıyormuş bahçede. Herhalde ipin ucu kaçmış, kaptırmış kendini çiçek tarhı kazmaya çalışırken bahçede, yerin altına doğru kazmış gitmiş adamcağız. Diyor ki yani çiçek tarhlarını kazarken, bir de ne o böcek bilimcisiymiş ya, Allah bilir çiçek tarhını kazarken orada bir böcek gördü, onun peşine kazmaya devam mı etti? Yani tabii egzantrik olur ya biraz bilim insanları. Efendim işte öyle, o şekilde çiçek tarhı kazarken toprağı kazmaya devam ettiğini, tünel kazmaya başladığını ve bunu da bu şekilde devam edebileceğini düşündüğünü açıklamış. O orada öyle kalıyor. Ondan sonra başka bir şehre taşınıyorlar ve tuğla duvarlardan böyle bayağı ayrıntılı oymalar, bükülmüş merdivenlerden oluşan geçitlerle daha önce yaptığı o kazı çalışmalarını geliştirerek devam etmiş. Herkül tek başına bir çabayla tonlarca toprağı çıkarmış yerin altından. Neden diye sorduğun zaman verdi cevap. Yani bazı adamlar golf oynar, ben tünel kazarım. Çok enteresan gerçekten. hobi geliştiren çok insan var dünyada. Gene bizde azdır böyle hobi sahibi adamları falan görmezsin pek. Bizde hobi dediğin şey nedir? İşte inşaat seyretmek hobidir bizde, değil mi? Kazı makinalarını falan seyretmek hobidir. Onun haricinde son yıllarda gelişen hobiler var. Ondan da biraz programın ikinci bölümünde belki söz ederiz. Neyse, yani bizde pek öyle hobi yok. Ama dünyada daha çok sanki. Hele böyle ya da belki son yıllarda gelişiyor bizde de mecburiyetten kaynaklı. İşte ki neyse, kimisi insan örgü örüyor, resim yapıyor. Bazıları bir şeyler topluyor falan. Gibi şeyler. Fakat yerin altında tünel kazmak bambaşka bir şey. Ve tarih boyunca da tüneller kazılmış, çeşitli amaçlarla kullanılıyor bu tüneller. Konut olarak kullanılmış, depo mağaraları var. Tüneller işte genişledikçe mağaraya dönüşüyor filan. Ve yer altında olmanın geçmiş yüzyıllarda daha çok faydaları olduğunu bile söyleyebiliriz. Daha çok yakıştırıyoruz o geçmiş yüzyılların kaygılarına, savaşlarına, yaşam biçimine daha çok belki de yakıştırıyoruz. Bir de o inşaat mühendisliği projeleri, sulama ve atık için de tüneller elbette kullanılıyor. Derebeylerinin, lordların kalelerinin kapılarını gerçekten açmak istemedikleri zamanlarda bir tünellerin o kalelere, malikanelere girmek için iyi bir yol olduğu düşünülmüş. Bu amaçla tüneller kullanılabiliyor. Ganimet saklamak, işte bir takım yerlerden kaçmak veya sadece kaçak mal taşımak için tünel kazıyorlar. İstanbul'da da bu tarz tünelleri bulabiliyorsunuz ve biliyorsunuz efsanelerinde de şehrin tünel çok var. Biz de geçmiş programlarda İstanbul'un tünellerinden de çok söz ettik. Kadıköy'de Moda Burnu'ndan tutun da Yel Değirmeni'nde ben yüksek lisans için çalışırken oradaki tarihi okulların altında aramıştık falan, böyle komiklikler yaptığımızı hatırlıyorum. Onların da bir anlamı var. Genellikle manastırlarda falan işte tünel oluyor. Bir şeyler. Ama modern zamanlarda daha çok mühendislerin, inşaat şirketlerinin alanı. Fakat bir sivil hayran kitlesi bulmuş. Özellikle yurt dışında gibi görünüyor. Bizde o tünel kazmalar herhalde daha çok ganimet avcıları falan için kullanılabilecek bir hobi gibi görünüyor. Şimdi yine bir köstebek adam ismiyle anılan 1960'lı yıllarda Mr. Little Londra'da, Hackney'de evinin altında bir şarap mahzenine ihtiyaç duyduğuna karar veriyor ve kazmaya başlıyor. Ondan sonra da 40 yıl devam etmiş kazmaya. Böyle tünelleri örümcek ağ gibi her yöne 8 metre derinliğinde, 20 metre uzunluğunda ve evin altından spiral şeklinde çıkıyor. Mr. Little evlenmemiş. Biraz da böyle bir kendine dönük bir adam. İnşaat mühendisi olarak çalışmış fakat asıl projesi gizli tünel açma operasyonu gibi bir hobi olarak ona başlamış ama adeta bu asıl işine dönüşmüş. Hatta bu kazma işleri sırasında 40 yıl diyorum ya size, hani az bir süre değil, belli ki evin altını kazmaktan üstüne vakit ayıramamış. Çok bakımsız bir hale geldiği için ev, komşular şikayet etmeye başlamışlar ve en sonunda da o şikayetlerin arkasından belediye müdahale etmiş. O kadar bakımsız kalmış ki ev, adamı tahliye etmek istemişler. Şimdi mühendisler geliyor gidiyor filan, neyse, ondan sonra da bir de bakıyorlar ki tabii ki evin altında tünelleri de buluyorlar. O tünelleri betonla doldurmuşlar. Ondan sonra da o zamanın parasıyla 100 sterlin ceza yazılmış kendisine. Ve neden hayatını bu kadar çok yer altında geçiriyorsun diye sordukları zaman cevap vermiş. Ben tünel kazmakta bir tat buldum. Çok keyifliydi demiş. Belli ki yer üstündeki hayat kadar yani yer üstündeki hayattan o kadar keyif alamamış bir takım insanlar ve o yaşamanın keyfini başka yerlerde bulmaya çalışmışlar. Yaratıcı taraflarını bu tünellere yansıtan insanlar da var. O yine böyle bir gizli tünel hikayelerinden bir tanesi 19. yüzyılda Mucit Alfred Beach'in bir mühendislik projesi bu. Sadece tünel kazmaktan ibaret değil, bir hava basınçlı yan metro sistemi kurguluyor. New York sokaklarının altında gerçekleşiyor bu. O projeye yani tek başına bir adam hiçbir destek almıyor elbette. Yine de yapmış. Bir izni var. İzni olan şey bir posta borusu sistemi için bir izni var. Demek ki bu tür şeylere müsaade ediyorlar o zamanlarda. Fakat elbette bir mini metro hattı yapmaya izni yok. Fakat sanki varmış izni gibi bunu yapmış. 1870'te de tamamlamış. Broadway'in altında Warren Street'ten Murray Street'e kadar giden böyle bir sistem yapmış adam ve de işliyor herhalde bu. Bütün bunların fotoğraflarını Twitter'a koyacağım. Muhtemelen podcast linki verdiğimiz zaman olacak. Çünkü program esnasında bunları yapamıyorum. Şimdi tam böyle belki de işte ona bir onay alacak falan neyse izin almayı başaracakken borsa çökmüş ve metroda yani kapatmışlar aynı yıl içerisinde. Hatta girişini barındıran binada yanmış. Aradan onlarca yıl geçtikten sonra New York'ta günümüzde bildiğimiz kullanılan gerçek metro sistemi inşa edilmeye başlamış ve tesadüfen şehrin kazıcıları bir için eski terk edilmiş pneumatik geçiş tüneline de girmişler, onu da bulmuşlar. Daha bitmedi, birkaç örneğim daha var onlara ama bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün biraz dünyanın çeşitli yerlerinde yer altında kazılan garip grup tünellerden söz ediyorduk. Ve 19. yüzyılda New York'un altında bir subway kazan bir kişiden söz etmiştim size. Şimdi oradan devam edeceğim. Süper bilgisayarların babası olarak anılan Seymour Cray tünel açmayı çok seviyormuş. Ve o işte devasa uçsuz bucaksız zekasını bilgisayar teknolojisinin gelişmesi için kullanmakla yetinmemiş. Ayrıca almış eline bir kürek ve kazmaya başlamış. Ve tünel açarken de bilgisayar sorunları üzerinde çalışırken aklının özgürleştiğini ve çok iyi, daha iyi düşünebildiğini söylemiş. Ayrıca iddiaya göre elflerin bu yeraltı hesaplarında kendisine yardım etmeye geldiğini de iddia etmiş. Özellikle de yakındaki ormanın altına tünel açtıktan sonra bu elflerin ortaya çıktığı söyleniyor. Tabii çeşitli yorumlarda bulunulmuş, halkla ilişkiler konusunda bilgili bir meslektaşının Crane'in o işte egzantrik kişiliğini vurgulamak ve şirketi tanıtmak için bu hayali anekdotu uydurduğunu söyleyenler olmuş ve işte böyle yorumlar da söylüyorlar. Monoton fiziksel efor, bilinçaltı bir aydınlanma çukuruna kapı açılabilir mi falan diye bu Amerikan dünyasının bildiğiniz bir takım işte egzotik fikir yürütmeleri falan neyse. Ve çok tabii yorucu bir çalışma bu. Bakıyorsunuz bu tünel kazmayı hobi haline getirmiş bu abiler. Çoğunlukla o yer altındaki ter ve emek bağımlılıkları nedeniyle durmak istemiyor ve duramıyorlar. O tünel açmak çok zor bir şey. Bir toprak türünü düşüneceksiniz. efendim işte o toprağın yıkılmasını önleyeceksiniz, destekleyeceksiniz, suyla karşılaşırsanız suyu tahliye edeceksiniz filan, çökmeleri engelleyeceksiniz, bir sürü şey var. Dolayısıyla da belki de bir sürü bilmediğimiz insan da bu işlerle uğraşırken yerin altında kayboldu. Çünkü İstanbul'la ilgili de böyle şeyler söylenir, ara ara yer altından sesler gelirmiş. Ben galiba bununla ilgili çok yıllar önce, ilk başladığımız zamanlarda bir program yapmıştım falan gibi hatırlıyorum ama bilmiyorum, bakayım eğer yanlış hatırlıyorsam belki tekrar o enteresanlıklarla da ilgili bir program yapabiliriz doğrudan İstanbul'la ilgili. Güney Amerikalı eski bir madenci var. Tünelcilikle ilgili her şeyi biliyor. 1970'lerde iki kıtada 17 ülke gezmiş ve bu gezintilerde el yapımı mağaralarda yaşayan insanlarla karşılaşmış. Ondan sonra da modern dünyanın kirliliğinden, gürültüsünden uzakta yaşamak için çevreye daha duyarlı bir yer istediğine kanaat getirmiş. Costa Rica'daki bazı volkanik kayalar üzerinde denemeler yapmış, işte yontma, enkaz kaldırma, tüneller ve mağaralar yaratma işine girmiş. 12 yıl yapıyor bunu, ondan sonra da belki de Gaudi'nin tasavvur etmiş olabileceği bir şeye benzeyen, böyle kavisli, organik kıvrımlı bir eko konut üretmiş, duvar resimleri ve biblolarla bezenmiş. 400 metreden fazla ve 25 odasıyla böyle yerel bir turistik cazibe merkezi haline gelmiş burası. Bu tünel kazma işinin çok pis tarafları var. Bütün bunları kendileri yapıyorlar ama mesela hepsi böyle çalışmıyor. 19. yüzyılda Portland'ın 5. dükü John Banting, İngiliz malikanesi Welbeck Manastırı'nın altında 24 kilometrelik tüneller ve lüks odalar inşa etmiş. İçinde balo salonu, resim galerisi, bilardo salonu, bir kütüphane filan var. Tabii ki İngiliz aristokratı bunu kendi başına kazmıyor. Daha doğrusu kendi elleriyle kazmıyor. İşçiler tutup onlara kazdırmış. Ve bugün hala manastırın altında o geniş yeraltı ağı varlığını sürdürüyor. Bu işi bitirdikten sonra nedense inzivaya çekilir gibi olmuş. Böyle içine kapanık bir adam, yine aynı tiple karşı karşıyayız. Bütün bu tünel kazan abiler biraz böyle içlerine kapanık tipler ve evlerin kapısından dış dünyaya açılıp insanlara karışacakları yerde yer altında tünellere karışmayı tercih ediyorlar. Portland'ın 5. dükü Bentick'te mülkünü görünmeden dolaşmak için tünelleri kullanmış. O balo salonu, yeraltı eğlenceleri, eğlence alanları hiç kullanılmamış. Niye yaptıysa artık, madem kullanmayacaktı. Bir de başka bir hikaye daha var. Mesela Fransa'nın Şampanya bölgesi çok ünlü bir yer. Şarap üretimi, üzüm üretimi, bağlarıyla ünlü bir yer. Şarap evlerinin yanı sıra köpüklü şarabı dünya çapında çok bilinen bir yer. Üzüm bağlarına ev sahipliği yapıyor. Ve orada da o yemyeşil engebeli arazinin altında gizli bir dünya yatıyormuş. Kilometrelerce karmaşık tüneller, gizli odalar, geniş yeraltı mağaraları. Bazılarının geçmişi Roma işgaline kadar da uzanıyor. Tebeşir yer altındaki katı, tebeşirin içine kazılmış bütün bu mağara ve tüneller. Ve serin yeraltı havasında sayısız şampanya şişesini olgunlaştırmak için kullanmışlar buraları. Birinci Dünya Savaşı sırasında böyle lüks şaraplarla dolu mahzen labirentleri yeraltı şehirlerine dönüştürmüşler. Yine savaş nedeniyle yapıyorlar bunu. yani az bilinen, bu bölge için az bilinen bir hikaye ama burada Şampanya halkı yer üstünde tüm şiddetiyle devam eden o büyük savaşın yıkımından korunmak için bir sığınak buluyor. Okullar, hastaneler, uyku odaları, güvenli sığınaklar yapmışlar ve o yukarıdaki dehşetlerin altında yıllarca yaşamışlar. Çünkü gazeteciler de çok korkunç hikayeler anlatıyorlar ve hatta savaş görmeyen insanlar bunların abartı olduğunu ifade ediyor ve gazeteciler de diyorlar ki öyle şeyler gördük ki abartsak bunu yapamazdık yani hani filan. Gerçekten de öyledir ya, Birinci Dünya Savaşı'nı çok şakşaklayan, aman da çıksın diyen görüşler oldu. Biraz da zaten öyle çıktı o savaş. İnanılmaz bir şey tabii. Savaş çıksın kim ister yani, çok acayip. Gerçekten savaş çıksın diye, hani tamam politik şeyler bunlar, onlar ister. Ayrı da halk, ahali bunu nasıl destekler? Tuhaf olan şey o. Ve ondan sonra da tabii çok ciddi yıkımlara sebep oldu. Duygusal olarak da insanlar, biliyorsunuz yazarlar, grup grup insanlar insanlığa olan inançlarını kaybedip intihar ettiler filan. Dolayısıyla çok fena şeyler yaşandı. Birinci Dünya Savaşı arkasından gelen İkinci Dünya Savaşı'nda da öyle. O Şampanya bölgesi bir antik katedral şehri Reims'in etrafında, o iklimi, tebeşir arazisi bölgeyi ünlü yapan özel köpüklü şarabı üretmek için çok uygun. Evet, Fransa'nın kuzeydoğusunda yer alıyor bu eski şehir. Çevresinde de on binlerce dönümlük üzüm bağları. 1914'te bir başka önem kazanıyor. Çünkü Almanlar ilerlerken güzergahlarının tam üzerindeymiş burası. Ve Alman ordusu Belçika ve Fransa'yı geçerek Paris yönünde yoluna devam ediyor. Ve Reims önemli bir stratejik hedef haline geliyor. Reims, Fransız halkı için manevi olarak çok önemli bir yer. Çünkü burası 1223'te 12. Louis'den başlayarak Fransa'nın 25 kralının taç giydiği yer. 800 yıllık muazzam bir katedrali var. Ve Jeanne d'Arc da 17 yaşındayken Charles, 7. Charles'ı buraya getiriyor. Dolayısıyla da böyle kutsal bir şehri Almanlara kaptırmayı hiç de düşünmüyorlar. Alman ordusu 4 Eylül 1914'te Reims'a iniyor ve son derece acı, kanlı çatışmalar. Fransızlar antik şehirlerini savunuyorlar. Bir hafta sonra Almanlar geri çekiliyor ve o Şampanya bağlarının şehre bakan tepelerinde yeni mevziler alıyorlar. Yani Reims'i alacaklar kesin. Eğer alamazlarsa da Alman komutanı yok etmeye kesin kararlı bu bölgeyi. Ondan sonra da dediklerini gerçekten yapmışlar. Sadece bir günde harap olmuş şehre yaklaşık 3000 mermi düştüğü söylenir. Müthiş bir korku ve yıkımla karşı karşıya kalmış şehrin sivilleri, halkı evlerinden kaçmamışlar. Onun yerine yer altına sığınmışlar. Ve tebeşir üretiliyor burada. Milattan sonra 1. yüzyıla kadar işgalci Romalılar tarafından taş ocağından tebeşir çıkarılıyormuş. Ve geride de tebeşirden kazılmış geniş mağaralar, tüneller bırakmışlar. İşte az önce söylemiştim, şampanyayı saklamak ve olgunlaştırmak için ideal sıcaklık olduğunu böyle fark ediyorlar. Bu amaçla yüzlerce yıl bu tünelleri, mağaraları kullanıyorlar ve doğrudan yer altına inen dik, inanılmaz derecede dik bir merdivenin girişi, buradan aşağı inebiliyorsun ve o işte mağaraların girişlerinden bir tanesi. Genellikle böyle hani aşağıya inebiliyorsunuz ama burada müthiş bir sistem kurmuşlar. Erkeklerin çoğu cephede savaşırken o yeraltı dünyası büyük ölçüde yaşlılara, kadınlara, çocuklara kalmış. Bugün buraları turistik yerlere dönüşmüş, gezebiliyorsunuz ama o dönemlerden kalan labirent, yer altındaki labirenti geçti. Gezebiliyorsunuz ve orada çocuklar için mesela dışarı çıkmak kesinlikle yasakmış ve mağaraların okula ayrılmış kısmı, biri sınıf, biri oyun parkı, diğeri spor salonu olmak üzere bölüme ayrılmış filan. Ve temiz havadan ve spordan mahrum kalan çocuklar hastalanmasınlar diye günde 3 saat jimnastik yapılıyormuş. Duvarlara yazılmış isimler, bütün o kalıntıları da görmek mümkün. Enteresan dünya tünelleri. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.